Miksuje za was DJ LapiForce. We'll be right back.

now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for dump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it up in a low and hang me up. No, she doesn't mind. Waiting in my mind, in my head.

Make your brain. i alkohol, by się najebać. Suka na pobie, bez umie się jebać. Pijam do studia i nagrywam nutę. Dzwonię po sługę i rucham ją w tubę. To co plecaku, to co dla ciebie. My tak żyjemy, ty jebany z ciebie. Spadę z tego, mam wyjebane. W komplecie chuja i rzucę o ścianę. Robię muzykę, byś to usłyszał. Co tu się dzieje, tego nie unikał. Jara nie brata, z weekendy buda. Podaj mi bita, pokażę ci cuda. Zamykam oczy, widzę obrazy. Faza na maksa, to sobie chęć pracy. To nowy styl, jebać tych czadów. Szkoda, że oni nie mieli tych czadów. Słuchaj co mówię, to jest muzyka. Twoja majdura się do tego psyka. Ja jestem Adisha, to jest mój świat. Ty jeździsz Audi, moja mama Fiat. 2-4-7, same z pomocy. Wlecę po nocy, widzimy się w nocy. Jebać policję, jebać zasady. Gdy widzę kurwy, to robię się prawy. Pij alkohol, by się najebać. Suka na mowie, bez kumy się jebać. Pijam do studia i nagrywam nutę. Dzwonię po sługę i rucham ją w kupę. 2-4-7, same z pomocy. Wlecę po nocy, widzimy się w nocy. Jebać policję, jebać zasady. Dzwonię po sługę i rucham ją w kubę. To co plecaku, to co dla ciebie. My tak żyjemy, ty jebany z ciebie. Pada jest tego, mam wyjebane.